तिनका तिनका लम्हे तोड़े सारी रात कटाई की, तिनका तिनका लम्हे तोड़े सारी रात कटाई की। क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई? वक्त सब दर्ज करता रहता है, हो वक्त सब दर्ज करता रहता है, आँख गहरी दवात है। Oh,